tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili. Franek tak się kolegował z tym Mickiewiczem, że go w końcu z roboty wyrzucili. I od dziadów wyzwali, i od dziadów wyzwali. No dziwne, prawda? Ale ja bardzo lubię, mam nadzieję, że się Państwu też spodobało. Zaczarowany świat. Klucz do zaczarowanego pokoju. No, mogę powiedzieć tylko w ten sposób i zaprosić Państwa w taki sposób, proponując obraz. No bo... No i czekając na opowieści. Co może być jeszcze tym pokojem? No... Miłość przecież. Dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej z epoki. To było na smutno raczej, ale za to teraz będzie na wesoło. Crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say, Piękne zdjęcie, pani Agato, bardzo dziękuję. Wybrałem chyba bardzo trudny temat. To znaczy, on pewnie jest dostępny, tylko trudno o tym opowiadać. No nie dziwię się wcale. Miałem serię tych snów i akurat one mnie jakoś tak prowadzą i są dla mnie czymś takim ważnym, napełniają mnie taką radością, no, że chciałem się z tym z państwem podzielić, ale rozumiem, że tu może być problem. Ale przysyłają państwo zdjęcia, krótkie pozdrowienia, cytaty z różnych piosenek, które się odnoszą do tej krainy dzieciństwa. No pani Agata przysyła zdjęcie tych swoich Mikołajków i rzeczywiście tyle radości jest na tym zdjęciu. No właśnie to jest chyba to słowo, radość i tyle, co tutaj dużo gadać. Ale też pytania, na przykład tutaj ktoś pisze, pan Tadeusz, mówię, no dobrze, ale przecież sen ma jedną wadę, nie mamy na niego wpływu. No mamy różne wpływy, są różne techniki pracy ze snem, ale to już zostawmy to, ale na przykład mamy taki wpływ, że możemy usiąść rano i je zapisywać. Ja to robię już od dość dawna i to jest bardzo piękna metoda. Czekam na tę chwilę, czekam aż się obudzę, siadam i piszę. I zapisuję te sny, w ogóle piszę różne rzeczy, to co mi przyjdzie do głowy. I czasami przychodzą mi do głowy bardzo rzeczy, które no potem wyrzucam do kosza, a czasami nie. Czy to jest taka pielęgnacja ogrodu, to jest taka praca z twórczością. I te sny się w to pięknie wpisują, komponują, tuż potem one właściwie stanowią jakąś całość z tym, co jest już poza snem. To już nie ma, no oczywiście to ma znaczenie, to są różne rzeczywistości, ale właśnie to jest jedna rzeczywistość. Czyli mamy wpływ, możemy usiąść i je zapisywać na przykład i polecam taką metodę. I tych snów jest co niemiara, bardzo pięknych i one często się właśnie i łączą z czymś, o czym chcę teraz powiedzieć, z twórczością. To jest właśnie coś takiego, twórczość. Jakkolwiek pojęta na różnych polach, na różnych planach, ale to jest właśnie klucz do takiego pokoju, który jest ukryty. Nie widzimy go, ale on gdzieś jest. I warto spróbować, poszukać, nawet być może najpierw po omacku, a potem te drzwi znajdujemy i tam są bardzo ciekawe i często bardzo piękne rzeczy. Miałem taki jeszcze sen jeden, ale to może za chwileczkę państwu powiem. A na razie zapraszam, jak zwykle oczywiście, 7 trójek, przypominam, wiadomo. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I to jeszcze jedna piosenka z tego samego filmu, Miasteczko Pleasantville, prawda? Dobrze mówię, przepraszam. Tak, chyba nie przekręciłem. To też jest taka historia o takim wymiarze, który się nagle pojawia. Barwa, kolor, nagle coś niesamowitego się zmienia. Taka szara rzeczywistość, miałka, że jeszcze raz zacytuję określenie profesora Mikołajki. Zaczarowany świat. No to zapraszam. Co to takiego jest? Mają państwo do niego dostęp? Jakie to są historie? Jakie to są opowieści? 7 trójek. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack. exciting and inviting me. Jako dziecko lubiłem oglądać godzinami filmy Chaplina. W snach powracają. Mariusz. No i że śnię wierszami. No właśnie tak, no prawda, wierszami. No właściwie chyba sny taki mają też wymiar. Właśnie. Ale też nie muzyką akurat. Klucze moje są muzyczne. W tych snach ciągle mam muzykę jakąś. Na przykład miałem jeszcze jeden taki dziwny sen. Wiedzą Państwo, to jest Władimir Aszkenazi, czy nie? To jest taki, jeśli ktoś nie wie, to na wszelki wypadek, wybitny pianista i też dyrygent. Teraz chyba bardziej dyrygent, ale nadal gra, wielki wirtuoz, wspaniały. No i śnił mi się ten właśnie Władimir Aszkenazi, że on przyjechał do Polski, do Łodzi akurat, to się dzieje w Łodzi, i tam miał prowadzić jako dyrygent, nie grać, nie jako pianista, tylko jako dyrygent, koncert fortepianowy w mol Chopina. No i dzwonią do mnie z Łodzi i mówią: panie Dariuszu, no to niech pan przyjedzie i zagra ten koncert. Właśnie Aszkenazy już przyjechał. I no taki sen. No, ja się okropnie wystraszyłem oczywiście. Kiedyś grałem na fortepianie, ale nie ten koncert. Aha, jeszcze potem na bisto pan zagra trzy mazurki, ale może sobie pan wybrać. Grałem kiedyś jakieś mazurki, ale to było bardzo dawno temu i to łatwe grałem i bardzo, bardzo, bardzo źle. No i wtedy, no ale pomyślałem sobie właściwie, jakbym sobie tak przypomniał. No i ten strach ciągle był, ale on coraz bardziej się zmniejszał. Ja sobie, nawet nie to, że usiadłem do pianina czy do fortepianu i ćwiczyłem te mazurki, ten koncert, tylko w głowie mi się coś otworzyło nagle, że właściwie ja tu potrafię zagrać. Ja pamiętam, jak to jest. I potem dzwoni do mnie Aszkenazy, Władimir Aszkenazy. Mówi: panie Dariuszu, da pan radę. Wszystko będzie w porządku. Ot taki sen. Z ukrytym pokojem, z muzyką i z twórczością. A propos twórczości, znalazłem taką płytę, to będzie akurat nie Aszkenazy i nie Chopin, tylko Bruce Springsteen, ale taka piękna płyta, która się nazywa Promise, i tam są fragmenty, tylko są warianty piosenne, które potem weszły na inną płytę. I one są czasami zupełnie inne, albo nie weszły, a czasami to jest ta sama piosenka, ale inny tekst. I chcę Państwu pokazać takie, przypomnieć takie dwie piosenki krótkie, no bo one właśnie też, to jest właśnie rozwój, to jest zmiana, to jest twórczość. Niby ta sama piosenka, ale zupełnie inna, też bardzo ładna, chociaż tamte lepsze. To jest Na Darkness on the Edge of Town, a tu jest Promise. I posłuchajmy, jak to brzmi. Twórczość, rozwój, czyli no znowu klucze do tego ukrytego pokoju. Party way down in Factory Town tonight. I'll be going down there if you need a ride. Come on, come on, let's go tonight. Have many men fail their dreams day night. They walk through these streets with death in their eyes. Other man on the radio says Elvis Presley died. Come on, come on, let's go strange glory. They stood in the street, joined together forever in the promise of an endless sleep. Come on, come on, let's go tonight. Come on, come on, let's go. Jedna z tych piosenek, kompletnie inny tekst, ale brzmi bardzo podobnie. A teraz druga, znowu Promise i zupełnie coś innego niby, no zresztą posłuchajmy lepiej. City call my baby's number and they burn candy toys. But when I come knocking, she smiles pretty. She knows tonight I'm gonna be candy's boy. Well, in the olden days when the Mongolian gangs rode herd out on Route 9, we go ride down through the pines. Weekends in the sun in that cheap motel down by the dynamo. We loved each other till there was nothing left and drove that old car as hard and fast as she would go. Well, I got cold. Hire and they're waiting to blow Obawiam, że w konfuzję państwa wpędziłem, bo jak o tym opowiedzieć? Ale powolutku się otwiera i przychodzą, bo jest dużo pozdrowień, pięknych, miłych listów, ale mało opowieści. Ale się zaczynają. No dobrze, pan Piotr, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, bardzo mi miło, Piotr, mnie słuchać, się kłania. To nie tak, że opowieści się nie otworzyły wcześniej, tylko dodzwonić się do państwa dzisiaj po prostu. Naprawdę? O. Tak, są jakieś problemy. Zamarzły łącza. No dobrze, ale, tak, ale tak, słucham. Ja tutaj tak się zastanawiałem, pozwoliłem sobie zastanowić najpierw, czy warto zadzwonić, ponieważ jestem osobą, która jest racjonalna, czyli nie wierzy w cuda. A później doszedłem do wniosku, że może jednak tak, że może by coś na ten temat powiedzieć właśnie patrząc oczami takiej osoby, która w cuda nie wierzy i wie, że one istnieją. No, ciekawe. I powiem tak, no, czekałem na wejście i tak sobie trochę też poczytałem. Ktoś u państwa w profilu bardzo ładnie napisał, że wszyscy noszą takie kluczyki otwierające te drzwi do świata nadrealnego, tylko czasami zapominają, gdzie one są. A mnie się wydaje, że to jest troszeczkę w drugą stronę. To znaczy, z mojego punktu widzenia przynajmniej, jeżeli takie kluczyki do tych drzwi otwierających przejścia do innego świata istnieją, to my je nosimy, jeżeli ich używamy, to po to, żeby te drzwi zamknąć. Zamknąć? Tak. Ja, tak mi się wydaje. Tak się składa, że zarówno w pracy to wiadomo, ale nawet tych pozazawodowych sprawach, którymi się zajmowałem od lat i zajmuję dalej, to było i harcerstwo, i potem przez kilkanaście lat organizowania obozów górskich i teraz te rejsy morskie, o których kiedyś już tam wspomniałem. A, tak, pamiętam. Tak. To tam wszędzie ja muszę być przygotowany. Ze względu na to, że jest duża doza odpowiedzialności, no w pracy po kolei musimy mieć sukces, bo musi być jakiś efekt tej pracy, no to na ogół się bardzo dobrze i długo do pewnych rzeczy człowiek przygotowuje. No i potem pracuję, czy to społecznie, czy niespołecznie, pracuję, próbuję osiągnąć ten cel, ja już go osiągnę, to żadnego cudu tutaj nie ma, tak? Także jest zadowolenie, o wreszcie, można odpuścić, albo udało się, wszyscy cali, dotarliśmy, no i gdzie tutaj miejsce jest na cud. Natomiast wydaje mi się, że są takie momenty, kiedy mają szansę pojawić się dwa niezbędne elementy, żeby ten tak zwany cud się pojawił, taki, w który ja jestem w stanie nawet uwierzyć. I to niekoniecznie musi być we śnie, ale może być też w realnym życiu. Jedna rzecz, która jest potrzebna, to taka, no po pierwsze obudzenie w sobie tego dzieciaka, który gdzieś tam sobie śpi, w każdym z nas, tylko nie każdy chce go budzić, tak? W pewnym momencie już pozwala mu spać do samego końca razem z nami. Natomiast jak pozwolimy tego dzieciaka obudzić, to, no, to musimy mieć wtedy trochę zaufania. I to jest tam ta pierwsza rzecz, która jest potrzebna. Później zaufanie musi mieć ten dzieciak w nas. Nie wszystko musi być takie do końca przygotowane i przemyślane i mądre, żeby było świetne, fajne i mogło się wydarzyć bezpiecznie. I to jest ta rzecz druga. A trzecia rzecz, jaka jest potrzebna, znaczy druga, ale trzecia, to zaskoczenie. Aha. Ja powiem tak, w tym roku i w ostatnim czasie, troszkę dłuższym niż rok, ja takich tak zwanych cudów miałem kilka. Na przykład w tym roku prowadziłem kilka rejsów, to było zupełnie niezaplanowane, więc tym bardziej sympatyczne dla mnie. Jak to w rejsach bywa, nie wszystkie rzeczy układają się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, albo jak przewidywaliśmy, że są. No i był taki moment, kiedy po pewnym opóźnieniu płynęliśmy jak najszybciej z jednego miejsca do drugiego, gdzie już tam miała przyjechać kolejna załoga. I w pewnym momencie nagle pierwszy raz w życiu zobaczyłem wieloryby. Wieloryby? Tak, tak. Aha. Nagle zobaczyliśmy, że są, bo wiadomo, że na Morzu Śródziemnym to akurat tam było. Można spotkać delfiny, one nawet lubią się bawić. No tak, tak, tak, tak, tak. Natomiast tutaj no wydawało się na początku, że kolejne delfiny są, natomiast one jakoś takie niezbyt żwawe były. Jak dopłynęliśmy, okazało się, że pierwszy raz w życiu ja i ta skromna załoga, którą miałem na pokładzie, zobaczyła wieloryby prawdziwe, green vale. Wtedy trzy. Później, jak byłem już z kolejną załogą, to wjechaliśmy w stado kilkunastu. Aha. Nawet pani Bieli powiedziałem, że jeżeli będzie tak łaskawa i mnie doda do znajomych, to wtedy zobaczy zdjęcia, które niedługo będą wstawione. Przekona się, że nie mówię nieprawdy. To może mnie też podeślę, to państwu powiem. No dobrze. Oczywiście. Natomiast no, to był cud, tak? Człowiek zmęczony, częste zmiany, co 4 godziny zmieniamy się, mamy wachty, płyniemy po kresce, byleby dopłynąć i nagle coś takiego. Pozwoliłem sobie wtedy przestać być takim racjonalnym człowiekiem. Przez godzinę z tą pierwszą trójką sobie pływaliśmy. Miałem na pokładzie takiego młodego załoganta, któremu świat zupełnie nie przeszkadza i odkrywa dzięki temu bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy i on postanowił, że porozmawia sobie z tym wielorybami. I pan szczerze mówię, mu się udało. A jak on to? No to bardzo, proszę powiedzieć, jak to było? Próbował naśladować coś, co wydawało mu się, że może być dźwiękiem wieloryba. Ja tam prowadziłem jacht, później odstawiłem silnik, żeby ten silnik też za bardzo nie przeszkadzał, bo on jednak troszkę hałasuje. Aha. W związku z tym tak sobie z tymi trzema wielorybami dryfowaliśmy. Bliżej, dalej one nurkowały mi pod jachtem, przechodziły na drugą stronę. To takie nie jest duże wielorybki, bo tam 7 do 9 metrów może miały długości, bo green vale tyle ma. I w pewnym momencie ten chłopak tam wychylając się przez reling, mając te 3 sztuki, jakieś 2-3 metry od burty, wydał jakiś taki dźwięk, że one nagle stanęły w pionie. Aha. I jeden z nich wydmuchał przez nos to powietrze i wydał też pisk z siebie, tak jakby odpowiadał temu chłopakowi. To jeden moment był, to może z 5 sekund, może 6 sekund. Później one sobie z powrotem się położyły i zaczęły nurkować. Natomiast widać było wyraźnie, że w pewnym momencie jest reakcja. Aha. Jakby się chciało nakręcić film, to podejrzewam, że to by się nie udało. Aha. A to jest jeden z takich przykładów. No, pani Wiola, jak czekaliśmy tutaj na wyjście, pytała się, no ale to może inni by nie uznali, że to jest cud. Nie, pan co, ja panu powiem tak. Od pierwszego rejsu zacząłem pływać po morzu dosyć późno. I lat temu kilka, pierwszy raz będąc na Śródziemnym, próbowałem ustrzelić zdjęcie delfinów. Aha. Ale takie, żeby było widać, że to jest delfin, tak? Miałem być kiedyś zawodowym fotografem, w związku z tym zawsze wożę ze sobą porządne aparaty, a nie jakieś telefony czy coś innego. W związku z tym wszyscy załoganci z poszczególnych załóg, jak prowadzę te rejsy, najczęściej jakiś tam kawałek delfina na tych zdjęciach mają, a ja tylko jakąś płetwę wystającą na wodę albo samą pianę. Nic. I w tym roku, zupełnie się nie spodziewając, to już po iluś latach przecież, prawie że w nocy, bo już po zmierzchu, jeszcze widzieliśmy, że tam jakieś statko sobie płynie, tak się poustawiałem. W pewnym momencie tak się ustawiły, tak się z nami bawiły, że mam delfina lecącego nad wodą w całości. Inna rzecz, inny przykład jakiegoś takiego cudu. 2 lata temu płynąłem z kolei z taką młodą załogą Popłynęliśmy sobie na rejs w Norwegii, okolice Stavanger, tam jest przepiękny fiord, który kończy się elektrownią. Na samym końcu nazywa się Lysefjord. I tam zresztą są takie bardzo ciekawe dwa miejsca, pod którymi się płynie w tym fiordzie. Jedna to jest taka półka skalna, 20x20, na której ludzie bardzo dużo sobie robią zdjęcia, a drugi to jest taki kamyczek między dwiema skałami. My się nastawiliśmy, że dopłyniemy na koniec. Następnego dnia zrobimy spacer taki intensywny na górę, to jest 800 metrów przewyższenia i może na ten kamień wejdziemy. Nie udało się. Ale powiem panu, że nie żałuję, bo to rzeczywiście tak bajkowego świata, jaki przez jakieś 2-3 godziny mieliśmy tam na końcu tego fiordu, to ja nie pamiętam, kiedy może z 15-20 lat temu w górach w czasie takiej bardzo srogiej zimy widziałem i nigdy później. Dopłynęliśmy na koniec, jak to w Norwegii bywa, przyszedł deszcz, tylko że na ogół jest tam dosyć chłodno, a tego roku było Stavanger plus 30. Najstarsi Norwegowie nie pamiętali takich temperatur. I jak w ten taki rozgrzany słońcem fiord wpadł deszcz, to otworzyły się wszystkie wodospady. I nagle chmury zeszły na dół. Mam kilka zdjęć, które wtedy tam zrobiłem. No to było coś niebywałego, zachwycającego. Ja żałowałem, że prowadzę ten jak i muszę do niego odpowiadać, bo nie mogłem fotografować. Kłęby pary tworzące takie tunele, przez które się przepływało tam na dole. Jakieś niesamowite plany, niesamowite kolory, które się z tego wszystkiego wydobyły. No i ta woda, która nagle strugami zaczęła ze skał spływać. Tak po prostu. No. W pewnym momencie góry i wodospady ożyły. To było coś niebywałego, takich zdjęć, takiego przeżycia nie ma nawet na najlepiej zrobionym filmie, który ma obrazować właśnie baśnię. Dziękuję. Także myślę, że to wszystko jest dookoła nas i wystarczy tylko niezbyt mocno zamykać te drzwi i niezbyt głęboko później chować te kluczyki, żeby dostęp do tych innych światów nie cały czas. Dziękuję panu bardzo, ale pięknie pan opowiada. Bardzo proszę serdecznie pozdrawiam. Ja się cieszę, że udało mi się dodzwonić. No miłej właśnie nocy i dziękuję. Przyjemnością. Dziękuję. No właśnie, to jest trochę tak, jak w tej audycji płyniemy, nic się nie dzieje i potem nagle, prawda, tyle opowieści naraz wspaniałych i mamy te wieloryby. Ale pięknie pan powiedział o jednym z tych załogantów swoich, że świat mu nie przeszkadzał, że temu załogantowi świat nie przeszkadzał. To jest moim zdaniem bardzo trafne w punkt. Jakby się dało zrobić zdjęcie temu zdaniu, to by było piękne zdjęcie. No właśnie kilka zdjęć widzieliśmy, prawda, już. No dobrze, dziękuję. Dziękuję, panie Piotrze. Zaczarowany świat. Czyli da się. Aha, ciekawe jeszcze, bo pan mówił o kilku takich możliwościach. Co się dzieje z tymi kluczami? Nosimy je ze sobą, albo zamykamy ten świat, bo nie wiemy, gdzie się podziały. Jest jeszcze jedna możliwość, może nie tylko jedna. Pani Ewa. Panie Darku, te kluczyki otwierające nam drzwi do przestrzeni nadrealnych, jak pani pisze, myślę, że realnych, nosimy wszyscy pieczołowicie. Czasem tylko się okazuje, że one nam deczko podrdzewiały od nieużywania i haczą w zamku i musimy iść dalej bez zaglądania tam. Właśnie, zardzewiały. To jest chyba bardzo częsta możliwość. No dobrze, zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja nie wiem, jaka to będzie piosenka, bo tak się zasłuchałem w to, co pan mówił, ale na pewno, wiem już, dobrze. Taka będzie teraz znowu taki dyptyk. To będzie Paul Simon. Posłuchajmy. To jest najpierw zegar. Thank you. to w sumie jest złowrogie, prawda? To jest taki rytm mechaniczny i tak całe życie. No Paul Simon nawet z tego zrobił magię, chociaż trochę jej wprowadził, ale właśnie mówimy o tym, jak wyjść z tej miałkości, jak pójść gdzieś dalej, gdzieś indziej, zobaczyć coś innego. I tam jest następny utwór z tej ostatniej płyty Paula Simona, Street Angel, czyli taki uliczny anioł dosłownie. Ktoś, kogo spotkał na ulicy, jakiegoś dziwnego artystę, i to jest właśnie on, i to jest właśnie ta chwila, o którą chodzi, to zdjęcie, wieloryba, te wodospady w Norwegii, to jest właśnie to. My heart goes out to the street angels working their way back home. My heart goes out to the street angels. I saved my change for the street angel working his way back home. I had this exchange with the street angel. Nobody talks to me much. I said nobody talks to me much. Nobody. So he says, I make my verse for the universe. I write my rhymes for the universities, and I give it away for the hoot of it. I tell my tale for the toot of it. I wear my suit for the suit of it. The tree is bare, but the root of it goes deeper than logical reasoning. It's God goes fishing, and we are the fishes. He baits his lines with prayers and wishes. They sparkle in the shallows and catch the falling light. We hide our hearts like holy hostages. We're hungry for the love, so we bite. The wedding bells, the street angels go. Working his way back home. He's working his way back home. They took him away in the ambulance. Made away with the ambulance. He waved goodbye from the ambulance. My heart goes out to the street angel. Street Angel to jest piosenka Paula Simona z jego ostatniej płyty. I jeszcze taki, no właśnie, te opowieści zaczynają się, te pokoje się zaczynają otwierać, jednak kluczyki nie są takie zupełnie zardzewiałe. No może trochę się zacinają, no ale jednak się coś zaczyna dziać. Piękny list, krótki, pana Janusza, sen. Proszę posłuchać, jaki piękny. Niedawno miałem taki magiczny sen. Jest nas dwóch w wieku licealnym, no już dawno. To już dawno za nami. Idziemy brzegiem rzeki i rozmawiamy tak po przyjacielsku o życiu. Ludzie przechodzą obok i patrzą na nas tak, jakby nam zazdrościli. Jest czego. Jest czego. Spotkania to też są, też się mogą tutaj otwierać, te magiczne pokoje. Ja mam tutaj coś ze sobą, przyniosłem, ale to za chwileczkę Państwu to pokażę i powiem, co to jest. A teraz posłuchajmy i teraz Państwa jeszcze zapraszam. 7 trójek, Dariusz.Bugalski. Przepraszam, już mi się wszystko plącze, to trochę późno, ale Państwo wiedzą. Trudno o tym mówić inaczej, jak opis pokazując obrazy albo symbole. No, na przykład ten. To jest taka piosenka Nicka Drake'a, wspaniałego. To się nazywa, ta piosenka nosi tytuł Fruit Tree, czyli drzewo owocowe. Właśnie o tym chyba jest mowa, o tym drzewie, które jednak owocuje. Bardzo piękny obraz, bardzo piękny symbol i bardzo piękna piosenka Nick Drake. Thank you. most of his days out of his head. The shed was rotten when it rained. Said it was enough to drive any man insane. When it rained, just simply sad. Well, there was a girl who lived nearby. Whenever he saw her, he could only simply sigh. But she lived in a house so very big and grand. For him it seemed like some very distant land. So when he called her, his shed to mend, she said, "I'm sorry, you just have to find." Tutaj mógłbym Państwu plastycznie wytłumaczyć różnicę między jednym brzuszkiem a dwoma brzuszkami. To były dwa brzuszki, czyli numer 8, a ta piosenka Fruit Tree to jest numer 9, ma jeden brzuszek i ona będzie trochę później. Ale najpierw Pani Weronika. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. O zaczarowanym świecie. No aha, tak, tak, tak. Ja bym powiedziała, że w moim życiu to jest jakieś takie wspomnienia z domu rodzinnego, z dzieciństwa zupełnie takiej małej dziewczynki. Aha. Jakieś takie momenty takie unikalne, ale też takie, które się powtarzały, wiadomo, które tworzyły codzienność, no na przykład jakieś takie... Aha. Jakieś takie czas wspólny na przykład z moim bratem starszym i no nie wiem, teraz mi tak w pierwszej wersji, w pierwszej chwili przyszła na myśl, jak na przykład mój brat robił sobie posiłki, to robił takie dosyć oryginalne kanapki piętrowe. I nigdy więcej się już nie spotkałam z nimi, jakoś tak jak myślę o nim, bo akurat brat już jakby jest po drugiej stronie, to jakoś tak mi przychodzą na myśl właśnie te jego piętrowe kanapki z wszystkiego, co było w jakiejś spiżarni czy lodówce. Pani Weroniko, ten... Wiesz. Chyba to jest taki podwodny telefon. Słabo panią słyszeliśmy. Słyszeliśmy o kanapkach piętrowych i bracie i wspomnieniach z dzieciństwa. Ale no to może zostańmy z tym obrazem już. Wodospady norweskie chyba przeszkodziły. No dobrze, to teraz różnica między dwoma brzuszkami i jednym brzuszkiem. Numer 9, Nick Drake, Fruit Tree. But a fruit tree, so very unsung, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while a year, remembered for a while, a much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting night, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really were. Forgotten while you're here, remembered for a while, much updated ruin from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsung, it can never flourish till its stalk is in the ground. Some men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. You were here when z jednym brzuszkiem. Numer 9. Nick Drake. I jeszcze na koniec, bo miałem Państwu coś powiedzieć, ale to powiem za 2 tygodnie, jak się spotkamy. Przyniosę ze sobą jeszcze te kuleczki. Mam tutaj coś magicznego, ale bo to będzie na zakładkę i pewnie to będzie zaproszenie do kolejnej rozmowy. Ale teraz, żeby zamknąć, piękny list. A to będą wieloryby. A propos tej opowieści pana Piotra i na cześć tego spotkania, ale jeszcze pani Joanna, chodzi o język, chodzi o słowa, chodzi o to, żeby znaleźć te słowa, jakie mamy, no to są te klucze. Wystarczy odszukać w sobie język skłonny ku metafizyce i już. Dowód? Wróciłam właśnie z nocnego spaceru po ogrodzie. Śpi przesmacznie. Czułam miarowy oddech drzew, nawet łąka poznaczona ścieżkami łap mojej kotki. I nic to właśnie, że właśnie w obłędnym tempie wirujemy wokół słońca. Ogród śpi, śni wiosenne przebudzenie. Już? No dobrze, śni wiosenne przebudzenie. Nie zawsze wystarcza nam słów na dobrą poezję. Na dziś wystarczy. Na dziś wystarczy. Dziękuję bardzo pani Anno. Dziękuję państwu. Dziękuję Wiolu Myszkowska. Dziękuję pani Halino. Życzę zdrowia. Pani Halina Leszczyńska i Wojtek Osowski zaraz się z państwem spotka. Już się szykuje. Wyciąga jakieś magiczne płyty. Do usłyszenia w poniedziałek w klubie Trójki, a w Trójce pod Księżycem za 2 tygodnie. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. Thank you. co to sen podparty falą. Ani co to sen, to tylko sen. Ani co to sen podparty falą. Ani co to sen, to tylko sen. Trójka. Program trzeci.